Book 2 63 63 طرح الأسئلة 2 Postavljanje pitanja 2 أنا عندي هواية Imam hobi أنا ألعب تنس. Igram tenis. أين يوجد ملعب تنس؟ Gdje je tenisko igralište? هل عندك هواية؟ Imaš li hobi? أنا ألعب كرة القدم. Igram nogomet. أين يوجد ملعب كرة القدم؟ Gdje je nogometno igralište? Dirai tu'limuni. Boli me ruka. Qadami wa yadi tu'limani aydan. Bole me također noga i šaka. Aina yujad tabib? Gdje je liječnik? Andi sejara. Imam auto. Andi ajdan motorcycle. Imam i motor. Ejne južad mokif sejarat? Gdje je parkiralište? Andi pullover. Imam pullover. عندي ايضا جاكيت وبنطلون جينز. Imam također jaknu i traperice. اين الغساله؟ Gdje je perilica rublja? معي صحن. Imam tanjur. معي سكين šovka وملعقه. Imam nož, vilicu i žlicu. Ejna el milh wal fulful? Gdje su sol i papar?